Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu. Dan rapi nganggo minyak wangi, kencang pisanan hatiku deg-degan. Hotel biru duwe bapakku, pamit ibu aku jalesan, ditemani rembulan yang bintang. Satu tekan karepku pacaran, sawise prapatan. Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu. Gang omahmu awakku keringetan, minyak wangiku jadi mamusaten, oca ayu lawangmu bukaan. Nyawang aku gowe dadi bingung, jupuk wedang malah kleru saru, guyang-guyu hatiku deg-degan. Saturunge tekan karepku pacaran, sawise prapatan. Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu. Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu. Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu. Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu, Dio ya asu. Kencan pisanan di oh ya. Yeah.